Una monarchia renovada para un tiempo nuevo. Monarchia odnowiona, dostosowana do nowych czasów. Rozpoczynam pełnienie obowiązków z radością, energią i odpowiedzialnością, zapowiadał 19 czerwca. Celem przyjętych przez niego decyzji jest odbudowa wizerunku hiszpańskiej korony. Jej popularność spadła, odkąd księżniczka Cristina i jej mąż zostali posądzeni o oszustwa podatkowe oraz odkąd okazało się, że król Juan Carlos polował na słonie. Wkrótce wydatki monarchii zostaną poddane niezależnemu audytowi, a następnie będą opublikowane. W grudniu Filip VI przyjmie kodeks etyczny pracowników dworu oraz dokument określający, jakie prezenty mogą przyjąć członkowie rodziny królewskiej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Na południu i zachodzie kraju synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i lokalne burze, miejscami intensywne. Wszędzie upalnie 30-32 stopnie, jedynie w Koszalinie i w górach 27-28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisja w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni, Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Zofia Kruszewska, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, witamy. A kto tu dziś gra? Próbują odgadnąć Agnieszka Szydłowska i Piotr Stelmach. Widzę tutaj, że z wielu parafii, że tak powiem, jest materiał. To jest osoba, która jest bardzo energiczna, uwielbia grać w koszykówkę. Co więcej, uwielbia się wyróżniać ekscentryczną fryzurą, głośnym śmiechem, chociaż oczywiście miewa też momenty takiego zdrowego namysłu. Jack White, Lazaretto i Razmentalizm, 9 żyć, Slow Dive. To jeszcze pamiętam na przykład, że oni nagrali taką kapitalną płytę, chociażby jak Suwlaki, PJ Harvey. Ta osoba nie tak dawno odkryła w sobie korzeń prawdziwej, tradycyjnej muzyki, ale jak go odkryła, to naprawdę bardzo wykorzystuje te skłonności. Anna Malec i kapela braci Bździuchów. No to jest ciekawe. To musi być osoba, która nie zamyka się tylko i wyłącznie w latach 2000, w latach 90, ale też bije pokłony klasyce. Ta osoba wygląda tak, że na głowie dzieje się coś dziwnego zawsze. Można stwierdzać kierunek wiatru po ułożeniu fali. Wiatru, który towarzyszył jechaniu do pracy na rowerze. Kolorowe koszulki, często dające znać, jakie koncerty się widziało. Tak sobie wyobrażam kogoś, kto mógł taką listę stworzyć. Kobieta, która się kulom nie kłania, wydaje mi się. Krótko mówiąc, ale gdzieś tam, chociażby jak PJ Harvey się wybiera, czy Arcade Fire, to myślę, że w człowieku no to musi być gdzieś jakaś część, która odpowiada za pewną kruchość tej osoby, więc z jednej strony mocny kręgosłup, tak, czyli nie dajemy się złamać, można nas ugiąć, ale nigdy nie złamać, natomiast z drugiej strony też wrażliwość i uwaga, kobiecość. Agnieszka? Dobrze trafiłem? Obszana. Nie mam najmniejszej wątpliwości. Każda z tych piosenek to oddzielna historia. Połowa z tych historii nie nadaje się na antenę, ale jest to absolutnie i niepodważalnie Agnieszka Obszańska. Kto tu gra? Czy można będzie pani przedstawić? Ale mnie podsumował ten duecik, no. Ja myślę, że Agnieszka Szydłowska w związku z tym, że pracujecie w jednym pokoju, podejrzała tę twoją listę. Znaczy, wiesz, ona nie musiała podglądać tej listy, bo siedzimy w biurko i na dobrą sprawę słuchamy razem też muzyki, znamy się, mówiąc kolokwialnie, jak łyse konie. To, że ona wystarczy, że spojrzała na pierwsze 5 utworów. Natomiast Piotrek, tutaj dla niego ogromny szacunek. W takim razie pierwszy utwór? No, pierwszy utwór to rzeczywiście to będzie ta sytuacja, która odpowiada za mój sentymentalizm w pewnym sensie, a z drugiej strony za uwielbienie do jednego człowieka. Ja nie będę owijać w bawełnę. To jest Jack White. To jest człowiek, który zawsze mnie fascynował. O tym się bardzo rzadko zdarza, że ktoś mnie fascynuje także osobowościowo, że nie tylko słucham muzyki, ale do tego jeszcze strasznie mnie tutaj interesuje, co tkwi w tym człowieku. Tak jest najczęściej. No, ja nie wiem, ja tak nie mam. To znaczy, mnie nie fascynują postaci, mnie fascynuje muzyka. A on jest na tyle niejednoznaczny, że zawsze zastanawiałam się, co on w ogóle robi. Wyobrażałam go sobie jako takiego chłopaka, który siedzi gdzieś tam w domku na balach, na tym swoim południu amerykańskim, dookoła sobie pływają aligatory, a on tam w tym domku robi te wszystkie dziwne swoje rzeczy, albo zupełnie normalne. Teraz przy okazji Openera miałam okazję spotkać się z nim oko w oko i rzeczywiście rozbił mi się trochę stereotyp na temat Jacka White'a, ale to bardzo pozytywnie. O tym jeszcze powiem, a teraz posłuchajmy, bo to jest kawałek naprawdę znakomitej muzyki, która odwołuje się do tego, co najlepsze w muzyce amerykańskiej. We'll be right back. Jeśli mają Państwo jakieś pytania do Agnieszki Obszańskiej, to nasz telefon oczywiście jest czynny, 22 i 7 trójek. Teraz opowiedz, jak było podczas wywiadu. No, wywiad przeprowadzała głównie Agnieszka Szydłowska. Ja natomiast stałam tam jak słup soli, bo mnie zależało tylko na jednym. Spojrzeć mu w oczy i posłuchać, co ma do powiedzenia. To jest w ogóle taka nieprawdopodobna postać. Zawsze myślisz, że jeżeli istnieje wampir albo pierwowzór postaci z serialu True Blood, to właśnie jest Jack White. Przynajmniej tak mi się to wydawało. Zawsze. Postać absolutnie niejednoznaczna. Chciałam po prostu dotknąć i zobaczyć, czy on w ogóle istnieje. Okazał się znakomitym rozmówcą, ciepłym człowiekiem. Wiadomo, wywiady na festiwalach to jest bardzo szybka piłka. Więc tam nie ma czasu na długie refleksje i filozofowanie. Ale on okazał się taką postacią niezwykle ciepłą, rodzinną, opowiadającą o ogromnej tradycji. To jest coś, co mnie bardzo też wzrusza w jego muzyce. To znaczy właśnie to połączenie bardzo nowoczesnego gitarowego grania z tym, do czego sięga, czyli do korzeni. Przecież tam jest i Amerykana, i honky tonk, i country, i blues. Zatem no, pełny, totalny artysta jak dla mnie. Wspomniałaś o południu Ameryki, o Jacku White'cie, który może sobie siedzieć na werandzie swojego domu. I generalnie dziś, z tego co powiedziałaś przed audycją, wybór głównie piosenek, które na upały się nadają świetnie. No, znakomicie mamy klimat w ogóle tropikalny dzisiaj. O tropikach jeszcze będziemy mówić. A teraz zaproponuję coś, co być może też poruszyła Jacka White'a, bo to się wszystko jakoś ładnie ze sobą łączy. Hadi Ledbetter to jest absolutnie intrygująca postać, pionier bluesa na południu Ameryki. To jest też taki rodzaj zafascynowania, myślę, korzeniami muzyki w ogóle, a już absolutnie jestem wkręcona w muzykę amerykańską i w poszukiwania, na przykład w archiwum amerykańskiego kongresu. Jestem taką małą nornicą. Uwielbiam patrzeć, szukać gdzieś. Zresztą też będąc i mając okazję przemierzać świat, czy prywatnie, czy też z radiem, za każdym razem mam przyklejony nagrywator do ręki. I to jest zawsze taka sytuacja, że jak tylko ktoś się odzywa, są jakieś śpiewy bardzo tradycyjne, od razu włączam rekord i nagrywam. Ta moja baza już się nie mieści nigdzie. Bardzo mi się spodobało słowo nagrywator. Słowotwórstwo. No tak, można by powiedzieć rekorder, no ale to można powiedzieć nagrywator. No tak jak na smartfona mówię sprytel. Musisz napisać słownik nowej polszczyzny. No, myślę, że mogłabym polec w tym temacie. W każdym razie Hadi Ledbetter to jest takie odwołanie się do Ameryki z początków, samych początków źródłowych korzeni bluesa. Przenosimy się, myślę, teraz na pola bawełny, bo właśnie o bawełnie Hadi Ledbetter, zwany pieszczotliwie Ledbelly, będzie nam teraz śpiewał. Oh, Lordy, take a bale of cotton. Oh, Lordy, Chciałabym powiedzieć, że uwielbiam panią Agnieszkę Utrzeńską i jej teren Kultura. Bardzo czekałam na ten program z udziałem i chciałam przekazać, że pani Agnieszka miała rewelacyjne pomarańczowe trampki na Openerze, także bardzo serdecznie pozdrawiam. 22,7 trójek. Rewelacyjne trampki. Jakie masz trampki dzisiaj? Muszę spojrzeć. Nie, dzisiaj mam coś takiego, co można nazwać, o, podniosę to. To się nazywało kiedyś espadrylę. Dzisiaj chyba nazywa się tak samo. Mhm. Bardzo wygodne, polecam. Ale a propos słów dziwnych, to terenokultura, to ja czasami mam w sobotę ochotę do was zadzwonić, bo jest takie słowo, które panoszy się w sobotę bardzo mocno, słowo design, którego ja nie znoszę. Jest takie ładne słowo polskie, wzornictwo. No nie, ale to jest coś innego to i to jest w ogóle... Samo. Nie, i to jest dyskusja na zupełnie inną audycję. Dwugodzinną audycję będzie można kiedyś o tym zrobić, zapraszając bardzo różnych specjalistów. Odejdźmy od trudnych tematów, bo drugim takim słowem jest słowo projekt. Ale nie miałem szansy ci tego powiedzieć. No nie, ale no znakomicie. Dziękuję, że ty robisz to na antenie, naprawdę. A dlaczego nie? Nie, no znakomicie. No, możemy się na tym zatrzymać. Oczywiście. Po polsku teraz będzie. Będzie po polsku i to jest bardzo taka moja prywatna, osobista historia związana z moim tatą, bo mam takie wspomnienie, moje najwcześniejsze takie wspomnienie z muzyką to jest właśnie bodajże Kasprzak, magnetofon i muzyka, która się sączy gdzieś tam w kuchni. Krąży nawet taka legenda rodzinna, która jest czasem wspominana przy stole, że ja w łóżeczku, taki mały ber, być tymi rąsiami malutkimi jeszcze, trzymam się tych szczebelków i tak śpiewam. Jolka, Jolka, pamiętasz? No jest oczywiście ubaw przy stole wtedy. Zastanawiam się, czy ten Bucha, chyba taki tekst jest w tym samym utworze z autobusem Arabów zdradziła go. Mhm. Więc zastanawiam się, jaką wesołość mogło wzbudzać zaśpiewanie tego przez takiego bąbla jak ja. Natomiast to przed nami utwór i zespół, który raz bardzo dobrze pamiętam, pozdrawiam w ogóle mojego tatę, bo on mi zaszczepił właśnie tą dobrą muzykę z tamtego czasu. Niektórych utworów już zupełnie i zespołów nie słucham, ale gdzieś to głęboko we mnie tkwi. A druga sprawa to jest odkrycie tej muzyki w naszym wspólnie prowadzonym przez Jerzego Sosnowskiego, ale robionym wspólnie programie Trójkowy Wehikuł Czasu. No i nie będę dużo gadać, to jest piosenka, która bardzo mocno no, gdzieś do mnie trafia i znakomity zespół Breakout na drugim brzegu tęczy. przychodzisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Nie pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej jestrowy drugi brzeg. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej drugi słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg. Królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego sierść. Królika trzymać w dłoniach, głaskać jego sierść. Breakout na drugim brzegu tańczy. Ja taki miałem obraz przed oczyma, kiedy grał ten utwór małej Agnieszki Obszańskiej, która stoi przy stole, na którym stoił Kasprzak, i próbujesz zagrać raz jeszcze piosenkę i ściągasz to i dostajesz w głowę radiomagnetofonem. Wiesz co, ja mogłam ściągnąć obrót wtedy razem z magnetofonem. Byłam bardzo żywym dzieckiem, niestety nieznośnym, za co przepraszam bardzo moich rodziców, i naprawdę nie było łatwo. Jak to kot chodzi swoimi drogami, to nigdy nie jest prosto i nic się nie zmienia na dobrą sprawę. Ale wróćmy, bo teraz, ja nie wiem dlaczego tak sentymentalnie jakoś zaczynam wszystko, bo teraz będzie kobieta dla mnie bardzo ważna, która towarzyszy mi od kiedy pamiętam, ze swoją muzyką, i właściwie, no co ja mogę powiedzieć, nic nie muszę więcej dodawać, artystka totalna. Make me feel wild. J. Harvey, no zawsze i wszędzie w moim przypadku. Zresztą posiadaczka chyba najbardziej wyrazistych brwi w muzycznym biznesie ma takie groźne spojrzenie. Bardzo lubię to, tą jej konsekwencję, to kim jest, jak on tworzy muzykę, a to, że się zmienia, ale w taki sposób, że to wszystko ma ten wspólny jeden rdzeń. No i po prostu jest to granie, które mnie po prostu kręci. Jedni prowadzą bloga elektronicznego, a sądzę, że ty chyba wolisz zapisywać wszystko w notesiku. Masz przed sobą kalendarzek zapisany bardzo szczelnie. Właściwie nie jest to taki dziennik, że o tej godzinie spotkasz się z tym, tylko chyba całe opowieści o twoim życiu. No bo to jest taki moment, kiedy nie, całe opowieści o moim życiu, kto by to wytrzymał? Ja bym nie wytrzymała pisania. No to dla siebie tego. Piszesz przecież. No nie, no to piszę. To jest taki mój mały kalendarzyk z podróży, czyli z tego czasu, który jest wyjęty z tego radiowego kalendarza, który jest o wiele bardziej zapełniony niż ten kalendarzyk. No ale są tutaj takie spostrzeżenia, łapane na gorąco. Jedziesz na miesiąc i starasz się uchwycić wszystko. Nie wszystko zapamiętujesz w głowie. Część nagrywam. A część przywożę na płytach, bo bardzo dużo kupuję muzyki, o ile mam tylko okazję. Takiej im bardziej rdzenna, tradycyjna, tym jest to dla mnie ciekawsze. A resztę, no trzeba sobie jakoś to wszystko uporządkować. No, nazwy ptaków, różne odmiany jedzenia, przyprawy, no to wszystko się potem zachowuje gdzieś i wchodzę do mojej kuchni i odtwarzam. Ty gotujesz? No, namiętnie. Tak, znam cię z korytarza właściwie głównie. Zbyt często z sobą nie rozmawiamy. No, na korytarzu nie gotuję. No, nie wiem o tym, ale nie spodziewałbym się ciebie, że spędzasz dużo czasu w kuchni. No słuchaj, ja jestem demonem kuchni w ogóle. No, nowa twarz. Agnieszki Obszański. Co gramy dalej? Gramy dalej takie ciekawe dla mnie połączenie, bo z jednej strony jest to bardzo taki powrót do lat 80. i elektroniki, która bardzo mocno we mnie siedzi, a z drugiej strony do drugiej kobiety, która zawsze pozostanie ważna w moim muzycznym życiu. No może nie powiem, kto to, zagadka rozwiąże się sama. You are the cool, make a deal with God. serdeczne pozdrowienia dla pani redaktor. Chciałam powiedzieć, że ja wychowana na Trójce, zawsze Trójkę kojarzyłam z męskimi głosami i trudno było mi znieść Trójkę w wydaniu kobiecym. Natomiast między innymi pani redaktor Agnieszka była tą, która otworzyła mnie na kobiece głosy w Trójce. W związku z tym jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tę kobiecą szczyptę Trójki. Wszystkiego dobrego. Ależ dziękuję bardzo. Jakie to jest miłe. Naprawdę nie spodziewałam się nawet. No to jest rzeczywiście trudne zadanie, bo bardzo dużo mężczyzn w naszym radiu i to w większości posiadających audycje. Bardzo trudno też znaleźć taki moment, kiedy już wiesz, czego chcesz, możesz stać się takim kobiecym głosem na antenie i złapać to coś, no ale albo tego czegoś, jak to omawiają, albo się tego czegoś nie ma, albo się ma. Ja nie wiem, czy mam, ale w każdym razie dziękuję bardzo i mam nadzieję, że chociaż trochę tej roboty, którą wykonuję, no na coś komuś się przydaje. Były takie próby przed laty prowadzenia Zapraszamy do Trójki przez dziewczyny i to nie wychodziło. No wiesz, Zapraszamy do Trójki to jest bardzo specyficzna także audycja, wymaga innego tempa, innego przygotowania. A ja myślę, że to może była kwestia eksperymentu, który zbyt wcześnie został zarzucony. Być może, ale nie mówimy o radiu, mówimy o muzyce, którą dzisiaj ty wybierasz. Ja wybieram, za nami jest oczywiście Kate Bush w utworze wykonanym przez zespół Chromatics, a przed nami, no i wreszcie wchodzimy w region, który kocham miłością czystą. Miłością... Mówisz o Mazurach. Nie, to nie są Mazury. Ja w życiu nie byłam na Mazurach. Naprawdę? Ty wiesz o tym? Tak. To jest po prostu dla mnie region, który, no może byłam z raz, ale to przypadkiem i to gdzieś tam radiowo. Natomiast to jest kompletnie dla mnie w Polsce niezeksplorowany teren. Ale absolutnie zeksplorowanym przeze mnie terenem, który eksploruję z dziką radością, jest Ameryka Południowa. To jest tak, że w momencie, kiedy wysiadam z samolotu i zaczynam oddychać tamtym powietrzem. Lubisz to uderzenie gorące, kiedy wychodzisz z samolotu i tak nagle... Brudu, benzyny, tego tak, niebezpieczeństwa. Czujesz inny zapach, inne powietrze zupełnie. Tak, i moje płuca zaczynają pracować wreszcie na swoim normalnym poziomie. Ale ty może musisz wdychać benzynę w związku z tym, no, jak samochód. No słuchaj, dlatego się tam wybieram. No, to na przykład w Wenezueli, jeżeli ci autobus rozgrzewa się, ktoś przyjmuje bilety, a naprawdę tam wchodzenie do autobusu to jest godzina czasu i cały czas to działa na silniku, no to niczego innego nie wdychasz, no nie wdychasz tam zapachu arepy, broń Boże. Tamten problem, kiedy chodzę, spaceruję ulicami Hawany, tam też samochody są raczej takiej gorszej jakości. O, tak, jeszcze jak masz benzynę prawie za darmo, tak jak w przypadku Wenezueli, no to w ogóle już nie masz problemu. Myślę, że oni w ogóle na to nie patrzą. W każdym razie jest to region, który bardzo mi leży na sercu i człowiek teraz, którego wynalazłam tam na płycie, bardzo tradycyjna muzyka, prosto z Wenezueli, Benito Quiroz, to jest naprawdę wspaniały człowiek, który wspaniale śpiewa o miłości. Muy parejo, uno era un carrito viejo y el otro mi esposa María. A los dos igual unía un cariño que extrañaba. Si el carro se accidentaba, se me enfermaba María. Y si el carro no acompañaba María, no se curaba. El carro era azul cielo de 1930. Ella tenía 50 y era del mismo modelo. Yo nunca le estuve celo, a los dos igual trataba. Así la vida pasaba en este par de cacharros, con María y con el carro, a ver cuál de los dos quedaba. Ay, María, lo presiento. Y un día llegaba el carro a fallarle la corriente. Enseguida, de repente, a ella le daba catarro. Si se pegaba en el carro cuando iba de cacería, se le pegaba a María un dolor que la mataba. Y eso no se le quitaba hasta que el carro salía. ¡Eso es para acá! charrote divisa, esa polvorera. ¡Ay! Un día mi accidente fue, le fallaba el motor. Un día mi accidente fue, le fallaba el motor. Le tumbé el carburador y la falla no encontré. Cuando a la casa llegué, me dijo ella, no siga. Yo me fui con dos amigas para casa del doctor, porque tenía un dolor muy fuerte aquí en la barriga. Ay, después que arreglé el motor, la cacharrita vendí, creyendo tal vez que así María estaba mejor. Mi sorpresa fue mayor cuando a la casa llegué. Enseguida sospeché al ver la casa tan sola, que por vender la perola María también se fue. Cuento pues. Ay, así termina, señores, mis dos amores de un día. Bueno, mi afán, mi alegría de aquellos tiempos mejores. Después de estos sinsabores, la culpa tendré, pues de bruto me pasé que por vender el carrito, ahora me encuentro solito y tengo que andar a pie. Ja miałem zaszczyt spotkać panią Agnieszkę z Agnieszką Szydłowską, Michałem Nogasiem, całą ekipę Radiowego Domu Kultury kilka lat temu w Kazimierzu w Krakowie. Oni tam nagrywali program i byłem tak podekscytowany, że po prostu język mi się plątał, nie wiedziałem co powiedzieć. No jestem zaszczycony, no kapitalna dziewczyna, naprawdę jesteście kapitalni, także proszę ją bardzo pozdrowić, może sobie mnie przypomni. W każdym razie rozmawiałem z Agnieszką Szydłowską głównie, no ale, no ale wspaniałe doświadczenie, tak poznać was na bieżąco, tak na żywo, bezpośrednio. Byłem tak szczęśliwy, że poświęciliście mi chwilę czasu. Myślę, że takie spotkania z Trójką w terenie są nawet ciekawsze niż te, kiedy państwo tu do nas do radia przychodzą. No to jest dla mnie najbardziej... wszyscy jesteśmy w innym żywiole. Tak, zupełnie. To jest najbardziej ekscytujący element mojej pracy, właśnie wyjście w teren, rozmowa z ludźmi. Dziękuję bardzo i dziękuję też w imieniu Michała i Agnieszki. To jest zresztą fascynujące za każdym razem przeżycie, gdzie jest szansa na to, żeby porozmawiać nie tyle ze słuchaczem, co z człowiekiem. Wiadomo, to także jest słuchacz, ale po prostu gdzieś podzielić się historiami, a one tkwią w ludziach bardzo głęboko i są nieprawdopodobne. I teraz będzie zawiesiłaś głos, kropka. Tak. No, a teraz będzie historia bardzo osobista, rodzinna, z tego co wiem. Bardzo osobista, bo na pewnym etapie twojego życia, kiedy jesteś już dorosłym chłopakiem, a ja już stałam się dorosłą dziewczynką, to zaczynasz szukać swoich korzeni. Mhm. I odkryłam rzecz dla mnie, z mojej perspektywy, absolutnie nieprawdopodobną. Otóż mój pradziad grał kiedyś w kapeli, która nazywa się Kapela Bździuchowszczyzna. Okazało się, że jeździli na liczne festiwale, zdobywali tam nagrody. Okazało się także, że no to już potem dosyć, jak zaczęłam szperać, że Piejo kury piejo, czyli piosenka, którą zaadoptował Grzegorz Ciechowa, to jest piosenka właśnie z repertuaru mojego pradziada i właśnie Kapeli Bździuchowszczyzna. To jest coś, co jest mi też bardzo bliskie, to znaczy korzenie jak gdzieś bardzo mocno czuję. My mamy wszyscy to w ciele, my wszyscy obszańscy, bździuchowie, zarosiakowie, my to wszyscy mamy... Czy w związku z tym też śpiewałaś w zespole ludowym? No, nie poszłam jeszcze tak daleko, ale na przykład ale tańczyłam... Ale koło gospodyń wiejskich najbliższe z pewnością cię przyjmie. Tak, z taką rekomendacją. Będę grała rodzinną na trójkącie, bo tylko do tego się nadaje, na dobrą sprawę. A trudno jest fałszować. Ale tańczyłam na przykład, kręciłam mazurki na wszystkich mazurkach świata w tym roku. Kiedy ostatnio tańczyłeś w parze? Rozmawialiśmy o tym, był u mnie zespół Miejscowi w sobotę i wspominaliśmy o wszystkich mazurkach świata. Mówiłem, że chciałaś mnie tam zabrać, ja powiedziałem, że nie pójdę. Oni powiedzieli, że zrobiłem wielki błąd, ponieważ bawili się świetnie. Wielki błąd, bo to była wspaniała potańcówka i naprawdę takie doświadczenie, które jest już nam trochę obce, to znaczy poczucia wspólnoty z drugim człowiekiem w tańcu. Bardzo. Ale ja tańczyłem przez 10 lat w zespole tanecznym ludowym. No, ty... no nie 10, to no 6 powiedzmy. No ale taka potańcówka to jest zupełnie inna energia. Jan Bździuch to jest mój pradziad i bardzo jestem dumna z tych korzeni. Zresztą wiem, że bardzo dużo przeszło osobowościowo na mnie. Dziadek także rzeźbił, interesował się wieloma rzeczami, był bardzo prężnym człowiekiem. A tutaj Anna Malec i kapela braci Bździuchów. Oj, Dudni, woda Dudni. Płyta zresztą wydana przez Polskie Radio, co było także dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Niechaj teraz wybrzmią, bo to cała ja jestem w tej piosence. studnie wcebrowane studnie. Oje, zakochać się łatwiej, ożenić się trudniej. Oje, zakochać się łatwiej, ożenić się trudniej. Koniu wiełoba, wiełoba, oj, bo mi już zarosła do dziewczyny droga, oj, bo mi już zarosła do dziewczyny droga. Wodę się zapadło pod konikiem bagno, oj, co ja się ojeździł za dziewczyno ladno, oj, co ja się ojeździł za dziewczyno ladno. Co ja się ojeździł, co ja się otracił, oj, bodaj ci dziewczyno, Pan Jezus zapłacił, oj, bodaj ci dziewczyno, Pan Jezus zapłacił. Kasiu, moja, ja Kasiu, Kasiu już, już nie będziesz, oj, pójdziesz do Jasiunia i tam robić będziesz, oj, pójdziesz do Jasiunia i tam robić będziesz. Była taka audycja chyba w pierwszym programie Kiermasz pod kogutkiem. Kiermasz, nigdy nie słuchałam. No, to jest mój osobisty kiermasz pod kogutkiem, chociaż tutaj kiermasz to nie jest zbyt dobre słowo, bo to jest taka muzyka, która w regionie zachowała się jeszcze i już jest bardzo rzadko podtrzymywana. To jest taki kawałek bardzo tradycyjnej melodii, która gdzieś tam bardzo mocno we mnie tkwi i poszukiwania tkną, bo tak chyba to jest troszkę w ten sposób, że jeżeli ma się takie korzenie, to kawałek siebie się tam znajduje. Archiwa Polskiego Radia poza tym są niezwykle bogate, jeśli chodzi o muzykę ludową polską. No i tutaj ogromne zaskoczenie, że właśnie w takim archiwum znalazła się kapela braci Bździuchów. Pozdrawiam całą moją rodzinę serdecznie. To jest niezwykła okazja. Prawdopodobnie już nigdy nie zostanę zaproszona po tej audycji w roli gościa. Kolejny utwór. Tak, proszę. Szybciutko kolejny utwór i przechodzimy tutaj do tej samej energii, która jest dla mnie bardzo ważna. Nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek przestanę jeździć na koncert. Nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek nie będę miała takiej możliwości, żeby stanąć pod barierką i zrobić tam po prostu łomot. Ja się nie oszczędzam, jeżeli mam swój ukochany zespół, albo jeżeli odkrywam, albo złapie mnie energia. To jest coś w moim krwiobiegu takiego, że nie jestem w stanie ustać, a koncerty to jest takie trochę drugie moje życie. I potem mówisz tak jak Fiolka, słyszałam więcej, bo byłam przy kolumnach. No, nie stoję przy kolumnach. Nie stoi się przy kolumnach na koncercie. Dobrze się zna takie zasady. Gramy. A teraz zespół, który po prostu potrafi rozwalić koncertowo bardzo mocno. We all know our Ja chciałem zadać pani Agnieszce pytanie, czy jej głos jest naturalny, bo często zmienia tak wie pan, tonację, tak raz grubiej mówi, raz wyżej, raz niżej, tak nie do końca wiem, jaki ma głos. No, muszę potwierdzić, mój głos jest naturalny. Ale szkolony. Pochodzi ode mnie, nie jest szkolony. To jest, ja myślę, że głos to są emocje. I po prostu, jeżeli przychodzą emocje takie bardziej żywe, to ten głos się podwyższa. A to już my będziemy grali za piosenkę. W tle możesz mówić ile chcesz, a utwór i tak idzie. A ja będę mówić Black Lips za nami, a przed nami właściwie to, od czego wszystko się zaczęło. Moje świadome słuchanie muzyki zaczęło się od znalezienia tej płyty w Anglii, w Londynie. Już podążyłam swoimi ścieżkami. Slow Dive. Jeżeli ktoś będzie na festiwalu, niechaj koniecznie zajrzy na ten koncert. Będę tam płakać pod barierkami. Agnieszka Szydłowska będzie z tobą pewnie? A tego nie wiem. Agnieszka Obszańska dzisiaj była gościem naszym. Zofia Kruszewska, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk, Tomasz Żądę. Dziękujemy. Autopromocja. W tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Taxi do Mu, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. W piątek o 13:00 Fest Program, a wieczorem od 22:00 4-godzinna ofensywa. W sobotę o 15:00 3-godzinna Myśliwiecka 357. A od 19:00 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, ile ci zostało z wczorajszych zakupów? Sprawdź w portfelu. Świetnie, starczy na ćwiartkę. Słucham? Skurcząt. W Polo są 25% tańsze. Będzie pyszny obiad. Teraz w Polo Markecie ćwiartka skurcząt 1 kg, tylko 4,49. Smacznego. Polo Market, mój ulubiony. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zabytki. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj wyjątkowej hiszpańskiej kiełbasy chorizo za 5,55 za 200 gramów. Lub zielonych albo czarnych oliwek za 2,22 za puszkę. Zapraszamy cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Solimar w Lidlo. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem do Kijowa dotrze karetka przewożąca z Charkowa ranną polską dziennikarkę. W Radomiu ruszył proces oprawców 23-latka, który upomniał się o pensję, grozi im dożywocie. W serwisie także raport o polskim pieczywie. Łokik ma sporo zastrzeżeń. Polska dziennikarka ranna na wschodzie Ukrainy już w drodze do Kijowa. W ukraińskiej stolicy będzie wieczorem. Bianka Zalewska jest transportowana z Charkowa karetką i trafi do Kijowskiego Instytutu Neurochirurgii. Tam lekarze zdecydują o dalszym leczeniu. Jak mówi Mikołaj Kniarzycki, jeden z założycieli ukraińskiej telewizji Espresso, dla której pracuje Polka, początkowo rozważano przewiezienie rannej samolotem. Jednak lekarze bali się tego, bo ona ma uszkodzony kręgosłup i zmiana ciśnienia mogłaby zaszkodzić jej zdrowiu. W niedzielę w strefie ciężkich walk samochód, którym Polka jechała z ekipą telewizji Espresso, został ostrzelany przez prorosyjskich separatystów. Auto przewróciło się na bok. Najbardziej ucierpiała polska dziennikarka ma złamany kręgosłup i obojczyk. Lekarze twierdzą, że nerwy nie zostały uszkodzone. Konieczna jest jednak operacja, której nie można było wykonać w Charkowie. Dziennikarka mieszka od jakiegoś czasu w Kijowie, w stolicy Ukrainy jest już jej rodzina. Jeden się przyznał i przeprosił, drugi nie wyraził skruchy. Obaj odmówili składania wyjaśnień. Przed radomskim sądem ruszył proces dwóch mężczyzn oskarżonych o usiłowanie zabójstwa 23-latka, który upomniał się o zaległe wynagrodzenie. Grozi im nawet dożywocie. Prokurator Dorota Sielezin odczytała akt oskarżenia. Działając wspólnie i w porozumieniu, usiłowali pozbawić życia pokrzywdzonego poprzez zadawanie mu ciosów w okolice głowy, szyi i rąk, przy czym zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na mylne wyobrażenie, że ich działanie doprowadziło do śmierci pokrzywdzonego. Jeden z oskarżonych konsekwentnie, tak jak podczas śledztwa, nie przyznawał się do winy. Nie przyznaję się do popełnionego czynu. Nie będę składał żadnych wyjaśnień, nie będę odpowiadał na pytania poza pytaniami zadawanego przez mojego obrońcę. Drugi przyznał się, ale odmówił współpracy. Odmawiam składania wyjaśnień na tym etapie. Dominik musiał dziś stanąć oko w oko ze swoimi oprawcami. Przeprosił mnie, ale moje ręki mi to nie zwróci, prawda? Nie wróciłem do pracy, nie mam jak pracować i nie wiem, kiedy wrócę. Kolejna rozprawa odbędzie się w najbliższy czwartek. Z Radomia Anna Orzeł. To była jedna z najcięższych nocy dla mieszkańców Gazy. Izraelska armia od wieczora aż do rana nieprzerwanie bombardowała cele w centrum miasta. Palestyńczycy twierdzą, że zginęło ponad 20 osób. Była to odpowiedź na wczorajsze ataki Hamasu, w których zginęło 10 izraelskich żołnierzy. W strefie Gazy jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cygielski. 6 godzin intensywnych bombardowań. Izraelska armia atakowała z powietrza, lądu i z morza. Pociski spadały na domy, meczety, gdzie miano przechowywać broń, ale także na budynki użyteczności publicznej. Nad ranem widziałem kulę ognia po tym, jak rakiety trafiły w rybackie kutry zacumowane na nadbrzeżu. Mieszkańcy Gazy pochowali się w domach. W okolicy słychać było tylko izraelskie samoloty oraz huk pocisków. Co jakiś czas po kolejnych wybuchach słyszałem płacz dzieci. Kilka razy słyszałem też karetki, które mimo bombardowań usiłowały dotrzeć do zniszczonych miejsc. Izrael twierdzi, że wśród zbombardowanych budynków był dom byłego premiera Hamasu Ismaila Haniyi. Naloty miały też trafić jednego z dowódców wojskowych Hamasu, Ahmeda Naima. Pociski trafiły też w Ministerstwo Finansów w Gazie oraz w należące do islamistów radio i telewizję Al-Aqsa. To właśnie te media są na co dzień najważniejszym narzędziem propagandowym Hamasu. Po ostrzale radio zamilkło, ale telewizja wciąż nadaje. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Inspekcja handlowa skontrolowała polskie pieczywo i okazuje się, że nie jest tak dobrze, ale nie chodzi o smak. Uwag było sporo, ale najwięcej, bo 60% dotyczyło oznakowania chleba i bułek, produktów sprzedawanych luzem. 0,1 uchybień dotyczyła jakości pieczywa. Albo za bardzo się kruszyło, albo ważyło mniej niż deklarował producent. Wiele rodzajów pieczywa ma nazwę, która nie informuje jednak, z jakiej mąki powstało. Dodaje Dariusz Łomowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zastrzega, oznakowanie zawsze powinno być precyzyjne. Nie powinno być znakowania w rodzaju bułka wrocławska, ale bułka żytnia wrocławska. Nie powinno być napisu chleb spod strzechy, ale chleb żytni na zakwasie spod strzechy. Wówczas tego rodzaju nazwa nie będzie wprowadzała konsumenta w błąd. Nie tylko precyzyjna nazwa, ale także składniki powinny być wymienione. W wykazie powinny znaleźć się wszystkie składniki, które użyto do produkcji konkretnego pieczywa. Dodatkową informacją, w szczególności wobec pieczywa oferowanego luzem, powinna być informacja o